Ja, dat was Love Child van Diana Ross. En ik ben ondertussen nog aan het kijken of ik mijn gast kan bereiken. Die zou telefonisch vandaag bij ons zijn. Helaas lukt dat nog niet. Ik ga denk ik gewoon nog een keertje proberen. En ondertussen ga ik nog een plaat van Diana Ross instarten. Want dat is natuurlijk nooit een straf. Ik ga het nog een keer proberen. En tot die tijd hoor je Love Is Here And Now You're Gone van wederom Diana Ross. Love away from me. Love is here. And oh my darling, now you're gone. You made me love you. And oh my darling, now you're gone. You said love and you would make life beautiful when this happy day. But as soon as love came into my stripped me of my dreams. You gave me faith, then took my hope. Look at me now. Look at me. See what love and you have done to me. Look at my face. See how crying has left its trace. After you made me all your own, then you left me all alone. But you're not there, and the lonely cry fades in the air. Love is here. Ja, dat was wederom Diana Ross. En helaas heb ik in de tussentijd mijn gast nog niet te pakken kunnen krijgen. Maar goed, we zijn voorbereid op dit soort momenten. Daarom hebben we altijd nooduitzendingen klaarstaan. Dus die ga ik voor jullie instarten. Je gaat luisteren naar een oude uitzending van vroeg over ADHD. Vroeg. Met Anna Pleizier. Ja, je werkt dus bij vrouwen met ADHD. Hoe ziet een werkdag er bij jou uit? Oeh, dat kan heel verschillend zijn. Ik geef tweedaagse trainingen. Nou, dan ben ik op een werkdag alleen maar daarmee bezig. Op andere werkdagen coach ik vrouwen. En ja, dan heb ik vooral veel één-op-één gesprekken. Ja, ja, en dat is dan met vrouwen die al een diagnose hebben gekregen? Wel en niet zijn vrouwen die al een diagnose hebben gekregen. Er zijn ook vrouwen die zichzelf hebben gediagnosticeerd. Of okay. Er zijn vrouwen die het vermoeden hebben. En dan in afwachting tot ze bij de GGZ terecht kunnen, bij mij alvast iets gaan doen op het gebied van zelfontwikkeling. Okay, dus je bent niet degene die zegt, ik kan officieel zeggen dat jij ADHD hebt? Oh nee, zeker niet. Nee, dat kan ik niet en dat mag ik niet. Nee. Ik weet echt heel veel van vrouwen en ADHD. Maar alle andere dingen waar je mogelijk ook nog last van kunt hebben, dat laat ik aan andere professionals over in het gebied. Daar hou ik me niet mee bezig. Ja. En in jouw coaching spreek je dan ook uit eigen ervaring? Ja, zeker. Ja. Heb je zelf ADHD eigenlijk, ja, te vragen? Ja, klopt. Ik heb ook ADHD en ik heb het gecombineerde beeld. Dat is ook het beeld wat je het meeste ziet. Mm-hmm. Zowel onoplettend als hyperactief en impulsief. Dus dat is het pretpakket wat ik heb. Ja. Ja, nou, als vrouwen zitten te luisteren en straks misschien wel denken tijdens gesprekken, ik herken dit wel. Misschien heb ik dit ook wel. Ik wilde zeggen hier last van, maar dat is misschien niet de juiste bewoording. Ja. Wat zou je tegen hen willen zeggen? volg je gevoel en ga verder op onderzoek uit. Ja, ja, dus en hoe bedoel je volg je gevoel? Ik merk dat ik zie heel veel vrouwen bij mij in de praktijk die het gevoel hebben dat er wat anders aan de hand is, maar dat ze niet helemaal de vinger op kunnen leggen wat dat precies is. Ja. Die dan al in een tweede of derde periode van overspannen of burn-out zijn. Die door de bedrijfsarts gezien zijn, door huisarts gezien zijn, waar dan iedere keer wordt gezegd van, joh, nou, hè, iedereen is wel eens zijn sleutels kwijt, of iedereen heeft het wel eens een beetje druk. In dat geval, ja, dat kan, klopt. Ja. Maar als je bij jezelf voelt van, nou, er is meer aan de hand, ja, ga verder op onderzoek uit. En ik zeg ook eigenlijk altijd wel graag bij focus niet alleen maar heel erg op de ADHD. Misschien is er meer aan de hand, heb daar ook oog voor. Vind ik heel belangrijk. Ja. Maar als je dan het gevoel hebt van, ja, dat is ADHD, dat kan niet anders, ja, volg dat gevoel en ga dat onderzoeken. Ja, nou, we hebben gelukkig een uur om hier verder over te praten. En dat gaan we ook doen. Ik wil alvast tegen de luisteraars zeggen, als jij zit te luisteren en je hebt vragen over ADHD of over ADHD bij vrouwen, of over andere zaken die wij bespreken, laat het dan vooral weten in de gratis NPO Radio 1 app. Met Anna Pleizier. Ja, we hebben het nu over ADHD, maar er zijn dus verschillende types van. Kan je ons even meenemen in de verschillende soorten ADHD die er zijn? Ja, zeker. Grofweg zijn er drie te benoemen. Dat is het ADHD type 1. En dat is wat wij vroeger ADD noemden officieel. Nu noemen we het in de volksmond nog steeds ADD. Maar het heet eigenlijk ADHD type 1. En dat is het overwegend onoplettende type. Dan heb je het tweede type, dat is overwegend hyperactief en impulsief. En dan heb je het derde type, en dat is een combinatie van zowel overwegend onoplettend als overwegend hyperactief impulsief. Dus dan heb je van alles. En daaruit blijkt ook meteen dat er een hele grote combinatie mogelijk is, zeg maar. Er zijn een heleboel verschillende dingen zijn er mogelijk. Want bij het overwegend onoplettende type zie je bijvoorbeeld niet goed opletten in de klas, hè, zoals je dat misschien van vroeger wel kende, dat je misschien heel dromerig was. Maar er zijn ook andere dingen, er zijn ook andere uitingsvormen erbij, andere voorbeelden erbij te verzinnen. En dan in combinatie met iets van het hyperactieve bijvoorbeeld, waar ook weer veel verschillende dingen in mogelijk zijn, zie je dat er een hele range aan mogelijkheden is aan dingen waar je last van kunt hebben of waar je profijt van kunt hebben. Ja, en ik denk dat mensen toch gewoon in eerste instantie misschien denken aan dat hyperactieve. Mm-hmm. Dat een beetje dat drukke jongetje uit de klas, dat misschien de eerste associatie is. Klopt dat? Voor mijzelf natuurlijk niet meer, maar de meeste mensen wel. Dat wordt wel echt het meest genoemd eigenlijk. Dat is het typische beeld wat ik erbij heb. Ja. Maar omdat ik al zo lang werk met vrouwen met ADHD, hoor ik ook vaak anders natuurlijk. Maar dat is ook een beetje een gekleurd beeld. Dus ik denk dat de meeste mensen die geen ervaring hebben met ADHD toch wel daaraan zullen denken. Ja, ja. In aanloop naar deze uitzending hebben we ook even gebeld met Sandra Kooi. Zij is hoogleraar ADHD bij volwassenen bij de VU. En psychiater bij Psycu in Den Haag en hoofd van kenniscentrum ADHD bij volwassenen. Mm-hmm. Hele mond vol. Ja. En we vroegen haar naar de verschillen tussen mannen en vrouwen als het gaat om ADHD. En waarom dat bij meisjes en vrouwen iets minder herkend wordt. Laten we even luisteren. Omdat meisjes vaker depressie en angst erbij hebben. En jongens vaker opstandig of agressief gedrag zelfs. En dat is lastig voor de omgeving. En als je lastig bent, krijg je eerder hulp. En verder hebben meisjes het inattente subtype vaker dan jongens. En dan ben je dromerig en besluiteloos en helemaal niet druk, maar eerder sloom. En dat wordt ook niet herkend door huisartsen. En dat weten mensen eigenlijk onvoldoende. Ja, Sandra voegde daar nog aan toe dat drukke meisjes vaak spontaan worden gevonden. Uh-huh. Hoe luister je naar Eveline? Ja, ik herken dat enorm wat hier, dat beeld wat je schetst. Wat een held overigens, Sandra. Ja. Die heeft echt ADHD bij volwassenen op de kaart gezet in Nederland. Dus voor eeuwig een heldin wat mij betreft. Dat is heel herkenbaar inderdaad. Er wordt ook snel gezegd van ja, nou, het is een lekkere kletskous. Hè? Ja. Je ziet ook dat vrouwen met ADHD als uitingsvorm hebben van hyperactiviteit. Dat ze bijvoorbeeld heel veel praten. Ja. En dat wordt dan niet gelinkt aan ADHD soms. Dat wordt dan gelinkt aan ja, wat een lekkere kletskous is dat bijvoorbeeld. Of hè, leuk spontaan of ondernemend type. En daar heb je dan ook niet heel snel last van. Dus dan wordt dat sneller gezien als iets wat bij het karakter hoort, wat bij die vrouw hoort, bij dat meisje hoort. In plaats van, hey, we kijken ook naar alle andere componenten die er omheen nog zichtbaar zijn. Samen zouden het misschien best wel kunnen zijn dat we dat ADHD noemen. Dat wordt dan niet zo gezien. Ja, en waarom is het erg als vrouwen of meisjes die diagnose niet krijgen? Je kan ook gewoon zeggen, nou ja, je bent inderdaad lekker spontaan. Ja. Prima. Ja, precies. Nou, er is vaak nog veel meer aan de hand. Je hebt natuurlijk een heleboel voordelen van ADHD, zoals ik ze zie. Maar er zijn ook echt wel wat uitdagingen. En soms ook echt wel een nadeel. Het is heus niet alleen maar roze kleur en maneschijn om ADHD te hebben. Soms is het ook gewoon echt stom. En dat kan te maken hebben met dat je misschien minder goed kan plannen. Of dat je daar veel meer moeite voor moet doen. Want je kan dat misschien best wel. Alleen het kost je ontzettend veel moeite. Of je zit vast in een schoolsysteem of in een maatschappelijk systeem waarin jij niet helemaal lekker past. Dan vind ik overigens de vraag ook weer relevant van, ligt dat nou aan je hoofd aan het systeem? Hè? Want ja, daar vind ik ook wel weer wat van. Maar dan zie je dus dat je er veel meer last van hebt. Terwijl dat misschien, als je in je eentje op een onbewoond eiland zou wonen, zou je daar geen last van hebben. Nou, dan kom je iedere keer in botsing met die buitenwereld. En dat is wel een probleem. En dat zorgt voor faalangstgevoelens. Voor misschien de lat ontzettend hoog leggen. Perfectionistisch gedrag zie ik heel vaak bij mij in de praktijk. Dus dat zijn dingen die gewoon niet heel fijn zijn. Het geeft jezelf ook een gevoel van een lager zelfbeeld soms zelfs. Als je iedere keer dingen kwijt bent. Als je iedere keer heel veel moeite moet doen om op tijd te komen. Als je je heel erg onbegrepen voelt. Ja, dat je eigenlijk denkt, ik ben niet, ik kan niet meedraaien. Of het lukt mij niet en anderen wel. En, precies. Ja. Ja, en dan wel een enorm masker op hebben om het toch maar wel voor elkaar te krijgen. En ja, dat kost ontzettend veel moeite. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat het een soort vorm van erkenning kan geven. En ook dat je misschien weet van, dit is er aan de hand, dus dat je ook wat concreter aan de slag kan met oplossingen. Ja, absoluut, zeker. En die erkenning die is heel erg belangrijk. Dat is soms nog belangrijker eigenlijk dan die oplossing. Want weet je, ik kan wel heel veel tips gaan geven aan mensen, maar de tip die voor mij helpend is of voor jou helpend is, is voor de derde persoon weer helemaal niet helpend. Dus wat dat betreft heb je gewoon lekker altijd zelf uit te zoeken wat bij jou past. Ja. Maar die erkenning is ontzettend belangrijk. Ja, en hoe kan het, want ik noemde het net al even, dat we nu eigenlijk er steeds meer achter komen wat de verschijningsvormen van ADHD bij vrouwen zijn. Mm-hmm. Ook wat wel niet werkt. Dat ze ook misschien soms een andere aanpak nodig hebben. Yeah. Waarom heeft dat zo lang geduurd voordat daar dat vrouwelijke, nou, ik wil het niet zeggen dat het beeld, maar dat het vrouwelijke beeld van ADHD eigenlijk boven kon drijven? Ja. Vooral omdat er altijd onderzoek is gedaan op jongens en mannen. Ja. En dat komt natuurlijk niet alleen bij ADHD voor, maar gewoon in de hele, overal in de medische wereld, zeg maar. Dus daar werden onderzoek bij mannen en jongens gedaan. Want bij vrouwen heb je te maken met een maandelijkse cyclus die zorgt voor een verandering in de uitkomst van dat onderzoek iedere keer. Dus dat was dan niet heel handig. Ja. Dus vandaar werd er onderzoek gedaan met mannen en jongens. Dus dat je ziet ook dat de meisjes die als eerste gediagnosticeerd waren, werden dat de meisjes waren die vooral het jongensachtige gedrag hadden, als ik het even mag generaliseren. En dat het onoplettende type pas later zichtbaar werd. En er zijn natuurlijk ook jongens met het onoplettende type, dus die werden destijds ook gemist. Ja, precies. Dus eigenlijk bij de meeste jongens zie je dat ze gewoon wat druk zijn. Mm-hmm. Bij de meeste meisjes zie je dat onoplettende, maar dat kan ook. Mm-hmm. Ja, vooral, ik zie vooral het gecombineerde type. Dus ik zie wel echt onoplettendheid, maar ook echt die hyperactiviteit, impulsiviteit die niet als dusdanig is herkend in eerste instantie. Ja. Je hebt ook aangegeven dat we ook even mogen hebben over jouw diagnose en hoe het voor jou is geweest. Op welke leeftijd kreeg jij de diagnose ADHD? Was je ook kind? Of heb je dat op latere leeftijd pas? Latere leeftijd. Ik ben nu 46 en het was 10 jaar geleden. 36 was ik toen ik de diagnose kreeg. En hoe was dat voor jou? Eigenlijk, ja, zoals ik dat bij de meeste mensen wel zie, ook bij mij in de praktijk. Eerst op zoek naar een soort van verklaring van wat is er aan de hand. Verklaring gevonden. Vervolgens een soort van zoektocht binnen de GGZ via de huisarts. Hè, van ja, is dat het nou? Dus dan ben je daar heel erg mee bezig. Dan link je een heleboel van je gedrag al aan ADHD. Ja. En dan kan de omgeving... werd er wel eens gezegd van... ja, maar dat is toch geen ADHD, dat ben jij gewoon. Dat is gewoon jouw karakter. Dus ook in mijn eigen omgeving heb ik dat gemerkt. Vanuit een beschermende manier overigens, hoor. Dus niet vanuit van oh, wat stom. Maar echt van, ja, maar je bent goed zoals je bent. Dus ontzettend lief eigenlijk. Maar vervolgens krijg je dan gesprekken, diagnostisch onderzoek... en dan val je in die categorie, ja, ADHD. En dan is er een soort van, oh, en nu? Een beetje rouw ook. Rouw om wat had kunnen zijn als ik het eerder had geweten. Ja. Ja. En dat zie ik ook bij veel mensen wel gebeuren. Nou, dat gebeurt bij mij dus ook. En daarna eigenlijk van... joehoe, wat gaan we er nu aan doen? Wat kan ik er nu mee doen? En hoe ver kan ik nu gaan komen nu ik het weet? Weet je, aanpakken. En vervolgens ging ik op zoek naar ADHD bij vrouwen, zeg maar. Van, goh, wat vind ik nog meer dan wat ik nu al heb gevonden? En dan vond ik niet zo heel veel. Ja. Dus toen besloot ik er om mijn eigen praktijk maar voor op te gaan richten. En sindsdien ben ik er natuurlijk ook alleen maar mee bezig in mijn werk. Maar zie ik het ook gelukkig om me heen veel meer dat het wordt opgepakt. En onder andere Sandra Kooi heel erg mooi onderzoek naar doet. Dus dat is hoe het bij mij is gegaan. Ja, je bent daarin niet de enige, denk ik, die op latere leeftijd een diagnose kreeg. Want als jij naar je praktijk krijgt, dan zie je denk ik vooral vrouwen die het op latere leeftijd de diagnose hebben gekregen, of niet? Klopt, ja, klopt. Er zijn ook wel wat jongere vrouwen. Ik begeleid ook wel studenten bijvoorbeeld. Maar ik heb ook een tijdje geleden zat er in de training iemand die... ik geloof dat het een jaar of 30 was of zoiets. En die had echt al heel vroeg in haar jeugd de diagnose gehad. Maar er werd toen eigenlijk niets mee gedaan. En nu was ze hernieuwd op zoek eigenlijk. En voor zichzelf was ze dus voor het eerst op zoek. Maar ja, haar ouders hebben haar vroeger wel eens geholpen. Maar ja, er werd verder niet heel veel meer mee gedaan. Dus dat is een kleine groep vrouwen die ik zie... die het heel vroeg al hebben geweten van zichzelf. De meeste vrouwen die ik zie... zijn soms zelfs overigens al echt in de leeftijd dat ze in de overgang zijn. Want dat is ook echt een moment waarop je erachter kunt komen dat je ADHD hebt. Waarom? Nou, vooral omdat de hormoonschommelingen... zorgen ervoor dat je meer last kunt hebben van je ADHD-uitdagingen. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. In je cyclus merk je dat al, hè, in je menstruatiecyclus. Maar ook als je dan op een gegeven moment in de overgang bent... dan lijkt het wel alsof die chaos groter dan ooit wordt. Alsof je echt het gevoel hebt dat je dement gaat worden. Althans, dat is wat ik dan altijd terugkrijg van deze vrouwen. En dat ze dan naar de huisarts gaan of een andere professional in de zorg. En als er dan een oplettende arts is die er dan achterkomt van... hé, we gaan eens even kijken wat er nog meer aan de hand is. Dan blijkt dat het gelukkig alleen maar ADHD is... en geen dementie bijvoorbeeld. Ja. Dus, maar dat is wel echt een moment waarop je dan er makkelijk achter... of nee, niet makkelijk, maar waarop je achter kunt komen... Ja. Dat je ADHD hebt. Ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen... dat er hoort er gewoon bij de overgang. Dus er zit geen diagnose van iets anders achter. Klopt, inderdaad. En dat is ook waarom ik ze zelf... omdat ik gewoon niet de medische kennis heb... als ik mensen bij mij in de praktijk zie die dat hebben... raad ik ze altijd aan om wel echt hun gevoel te volgen. En ook van, goh, ga eens even naar die huisarts. Ja. Want wie weet zit het wel in de familie... en is die mevrouw wel hartstikke dement aan het worden? Ja, wie ben ik dan om door... Je wilt die dubbelcheck hebben van een arts of... Tuurlijk. Ja. Ja, en dan nog is het iemand zijn eigen verantwoordelijkheid. Ja, hè, dat, of zij dat wel of niet wil gaan doen, dat is natuurlijk niet aan mij. Maar ik wil dat wel altijd graag benoemd hebben. Maar 9 van de 10 keer, of eigenlijk 10 van de 10 keer in mijn geval... krijg ik mensen terug die dan zeggen van... nou ja, niks aan de hand verder. Ja, als we het over ADHD hebben, dan hebben we het ook vaak snel over Ritalin. Dat is denk ik waar mensen snel aan denken. Het is een soort, dat vroeger ook dan werd gezegd tegen drukke kindjes van... neem je pilletje even. Ja. Werkt die medicatie ook anders bij mannen als bij vrouwen? In beginsel, biologisch gezien, zal het volgens mij hetzelfde werken in de hersenen. Maar dat is niet mijn vakgebied. Ik weet veel meer van hoe het zich uit, zeg maar. Dus volgens mij is dat het stukje hetzelfde. Maar dan moet ik echt even een slag om de arm houden, want dat weet ik niet precies. Wat ik zie in de uiting is dat het bij vrouwen anders kan zijn in de periode van de menstruatie, vlak voor in een cyclus, vlak voordat ze voor de menstruatie zitten. Dus die de week daarvoor, zeg maar, dat is de week waarin ook PMS kan plaatsvinden, premenstrueel syndroom. Als je bijvoorbeeld premenstrueel syndroom hebt en je hebt ook nog eens ADHD, nou dan ben je dubbel de sjaak, zeg maar, want dan knalt hij twee keer zo hard binnen. En dan kan het zijn dat je je medicatie iets kunt verhogen. En dat helpend is. Dus het werkt dus minder goed op het moment dat je last hebt van die hormonale schommelingen. Maar dat is ook echt het enige wat ik ervan weet. Want medicatie is niet mijn vakgebied. Dus wat ik vertel is echt van wat ik uit de praktijk heb geleerd. Ja. Wat ik andere professionals zoals Sandra Kooi heb horen vertellen. En wat ik terugkrijg dus van mensen. Ja, ja. Nee, want ik kan me wel voorstellen, ik heb zelf ADHD diagnose gekregen toen ik jong was. Ja. Toen was ik nog niet. Ik menstrueerde al wel, maar toen was er nog heel weinig over bekend. Ja. En ik leer dus nu eigenlijk pas hoe dat dus ook met je cyclus te maken heeft. Dat zijn allemaal dingen die 15 jaar geleden volgens mij nog helemaal niet bekend waren. Nee, dat had je misschien wel eerder willen weten dan, inderdaad. Hè? Ja, precies, ja, zeker. Inderdaad. Ja, nee, dat snap ik. En als ik de vrouwen die ik zie bij mij in de praktijk, daar zeg ik het ook vaak tegen van, houd het ook in de gaten voor als ik weet dat ze dochters hebben. Want ja, het komt ook vaak voor in de familie. Hè? Het is voor een groot deel erfelijk, ADHD. Dus dan kun je er donder op zeggen dat als jij er last van hebt, dat jouw biologische dochters dat ook zullen hebben. Dus daar vertel ik ook altijd over. Want het maakt gewoon heel erg veel uit. Weet je, als jij puber bent of tiener bent en je hebt een toetsweek en je hebt ADHD, dan heb je bijvoorbeeld recht op, nou, wat meer tijd om je toets af te maken. Vervolgens, als je dan ook nog eens op dat moment net in je, dat je dan net menstrueert, ja, dan vind ik dat je als ouder ook echt wel eens mag zeggen van, joh, kind, jij hebt het volgens mij nodig dat jij vandaag thuis blijft. Dan doe je dat. Ja. Weet je, op die manier moet je daar ook rekening mee gaan houden. Want het, je hebt dan dubbel pech, zeg maar. Ja, we gaan nog even luisteren naar Sandra Kooi. We hebben haar gevraagd naar het H3-netwerk. Dat staat voor hart, hoofd en hormonen. En dat is een netwerk van vrouwen in deze situatie. En ook vertelt zij over hoe belangrijk het is dat ze daar met elkaar over kunnen praten. Ja, dat geeft natuurlijk heel veel steun en erkenning. Want als je huisarts zegt, ja mevrouwtje, ik kan niks vinden aan uw hart, het zal de overgang wel zijn. En de huisarts zegt, ja mevrouwtje, het is de overgang, maar dan moet je maar mee leren omgaan. Dan word je dus twee keer het bos ingestuurd. En dat horen we helaas wel heel veel. Dus we moeten op alle terreinen ons bijscholen en veranderen. Ja, hoe belangrijk is het dat vrouwen in deze situatie ook elkaar kunnen ontmoeten en die herkenning vinden? Ja, ik zou zeggen heel, heel erg belangrijk. Wat ik zie gebeuren is dat als deze vrouwen elkaar ontmoeten, dat ze dat overigens van tevoren helemaal niet verwachten dat het zo is, maar dat het een enorm gevoel van opluchting geeft, erkenning. Maar vooral herkenning is dan in dit geval heel belangrijk. En dat ze zichzelf wat beter, hun eigen gedrag ook wat beter kunnen plaatsen in het geheel van de maatschappij. Want vaak ben je als ADHD-vrouw ben je een van de weinigen in je omgeving die dan zo is. Dat vul ik dan even niet helemaal in hoe dat is, maar hè, dat je dus je anders voelt. Dan zit je met andere vrouwen samen en dan zie je opeens dat je helemaal niet de enige bent. En er zit een hele grote variatie in. Hè? Het is echt een bijna een spectrum, zou je kunnen zeggen, van heel dromerig tot hyperdepiep heel druk. En toch heb je ergens nog wel een gemene deler en herken je elkaar ook ergens in met die ADHD. En dat is helend eigenlijk, zou ik bijna zeggen. Dat is echt helend. Ja. Ik merk uit mijn eigen ervaring wel dat ik het soms ingewikkeld vindt. Ik heb het gelukkig op jonge leeftijd al gekregen, de diagnose al gekregen. Dus ik heb op jonge leeftijd al geleerd om je planning goed te maken, om je een beetje aan te passen, waardoor bij mij het redelijk goed, zeg maar, is verlopen. Dat lijkt me heel ingewikkeld als je dat op latere leeftijd de diagnose krijgt, want dan moet je allemaal dingen nog aan gaan leren, wat dan natuurlijk wel wat lastiger wordt. Maar ik voelde me wel heel vaak druk, storend, inderdaad. Ja. Overal doorheen praten, soms niet altijd doorhebben dat je ook een stoorzender bent. Waardoor ik ook een heel people-pleaserig gedrag ben gaan vertonen. Omdat ik altijd heel erg bang was van, oh, mensen zullen mij wel vervelend vinden. Ik zal wel weer iets verkeerds gezegd hebben. Ja. Ik zal wel iemand per ongeluk weer onderbroken hebben. Oh shit, ik heb weer niet gevraagd. Vorige keer heeft diegene gezegd dat hij zijn rijbewijs ging halen. En ik heb niet gevraagd naar hoe dat ging. Ja. Dus dat ik me constant schuldig voel. Ja. Is dat iets wat jij herkent? Dat je constant denkt, ik moet het goed doen, ik voel me schuldig. Mensen, ik moet extra mijn best doen, dat mensen me aardig vinden. Ja, ja, dat is iets wat ik heel vaak hoor, van ook van andere vrouwen met ADHD. En ik denk dat het daarbij ook wel uitmaakt uit welk gezin je komt bijvoorbeeld, of wat je omgeving is. Hè, dat is altijd van belang natuurlijk voor je persoonlijke ontwikkeling. Ja. Maar in dit geval bij ADHD kan het bijvoorbeeld heel erg schelen dat in mijn eigen familie bijvoorbeeld, mijn moeder is ontzettend stipt en heel erg op tijd altijd. En die zorgde ervoor dat ik bijvoorbeeld vroeger ook wel op tijd op school was. Ja. Dus mijn broodje werd gesmeerd en ook toen ik nog puber was. Weet je, er werd voor gezorgd dat ik bij wijze van spreken zo de deur uit kon rennen. En ondanks dat ik toen niet wist dat ik ADHD had, had mijn moeder wel in de gaten. Ja, dat is blijkbaar iets wat zij nodig heeft. Ja. En er kan dan worden gezegd van, ja, leer dat kind zelf de brood smeren. Ja, dat kon ik heel goed. Maar door het stukje planningsproblemen, keuzes maken kan ook heel ingewikkeld zijn, hè, met ADHD. Dus maakte dat ik dat nodig had op dat moment. Maar als je dat niet hebt, als je niet een gezin hebt waarin je opgroeit, waarin het eigenlijk heel normaal is om zo druk te zijn of zoveel te praten, zoals bij ons thuis eigenlijk gewoon heel normaal was. Als je je zo anders voelt en je wordt niet ondersteund, ja, dan heb je er veel meer last van natuurlijk. Ja. Dus ja, dan veel moeilijker is het dan. Ja, en dan kan het ook helpen wat je net zei, dat je met andere vrouwen erover kan praten. En misschien denkt van, het valt allemaal wel mee. Mensen weten wie ik ben, precies. Die kennen mij. Die raken niet van slag als ik er een keer doorheen praat. Inderdaad, ja. En als ik met mijn zus een gesprek heb, of met mijn moeder bijvoorbeeld, dan die hebben ook alle twee ADHD, dan zijn de gesprekken eigenlijk, die gaan alle kanten op. We vliegen echt alle kanten op. Ja. Als ik met iemand een gesprek heb waarvan ik vermoed of weet dat hij misschien geen ADHD heeft, hè, gewoon een het maakt niet uit wie, weet je, dan is mijn manier van praten ook anders. Dan praat ik wat rustiger en wat meer bewust van, hè, wat je net al zei, dat je bewust ervan bent van, oh, hoe kom ik over? Of, oh, ik moet wel nog dit of dat even vragen, want dat hoort zo, weet je. Terwijl als ik dat dan in de omgeving waar ik ben met vrouwen met ADHD, ja, dan kan ik makkelijk alle kanten op vliegen. Behalve als ik in mijn praktijk ben. Kijk, als ik als coach aan het werk ben of trainer, dan, dan moet ik ervoor zorgen dat ik de lijn vasthoud natuurlijk. En dat is dan ook prima. Maar ja, in andere gevallen, ik snap wat je zegt. Het schuldgevoel bijvoorbeeld, dat hoor ik veel van andere vrouwen met ADHD inderdaad. Ja, ja. We hadden een aantal dingen net even behandeld van waarom het wel prettig is om de diagnose te krijgen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld dat je Peter leert waarom dingen bij jou niet zo goed werken en je daaraan kan werken. Want we zitten nu helemaal wel in een samenleving waarin verwacht wordt dat je op tijd bent, dat je hebt voorbereid, dat je als je dingen leest, dat je het ook onthoudt, nou, enzovoort. Ja. Dus in die zin is het prettig dat je dat kan leren. Dat je makkelijker mee kan draaien met de maatschappij. Dat is toch ook wel nodig. Maar wat je ook vaak ziet is dat dus vrouwen met ADHD overcompenseren op werk. Dus dat is nog een ander probleem die dat kan ontstaan. Wat zijn de risico's daarvan? Eigenlijk wat ik eerder misschien ook al noemde, overspannenheid uiteindelijk of burn-out. Wat overigens bij vrouwen met ADHD ook vaak voorkomt, is een bore-out. Okay. En dat is eigenlijk qua uiting, zeg maar, de last die je ervan hebt op een gegeven moment is hetzelfde als een burn-out. Alleen het wordt veroorzaakt door iets anders. Het wordt veroorzaakt door enorme verveling op het werk. En dat is ook iets wat ik vaak zie bij vrouwen met ADHD, dat zij op school zitten, niet mee kunnen komen, daardoor op een lager schoolniveau terechtkomen. En dan komen ze niet mee doordat ze niet kunnen plannen, bijvoorbeeld. Niet omdat er cognitief iets aan de hand is. En vervolgens groeien ze door in hun werk of stromen ze door naar werk. En het werk is dan ook eigenlijk onder hun niveau. En dat is dan te makkelijk. En dan weet je dat niet. Dus dan kom je op een gegeven moment in een bore-out. Terug naar wat er nog meer aan de hand kan zijn. Ja, onder andere dus dat overspannen richting burn-out. Maar voordat je overspannen bent, gaat er natuurlijk wel een hele tijd aan vooraf. De omgeving van deze ADHD-vrouw, die kan daar last van hebben, zeg maar. Maar vooral natuurlijk de vrouw zelf, hè. Dus dat doet ook heel veel met je eigen waarde bijvoorbeeld. Ja. Vroege vragen. Nou, we krijgen ongelooflijk veel vragen binnen, wat ik hartstikke leuk vind. Want het is tweede paasdag, dus ik dacht iedereen ligt lekker te slapen. Maar dat valt heel erg mee. De meeste vragen die binnenkomen zijn eigenlijk een beetje hetzelfde. Dus ik ga niet alle namen opnoemen. Maar er komen ongelooflijk veel vragen binnen in de trant van... is het wel nodig om die stickers te plakken? Bestaat ADHD wel? En dan een beetje de zin van... hebben wij niet gewoon in Nederland of in de wereld een bepaald systeem... waarin iedereen... ja, daarin moet passen. Dus iedereen een beetje hetzelfde moet zijn. Iedereen moet inderdaad op tijd zijn. Schoolsysteem, nou, enzovoort, enzovoort. Ja. Dus dat misschien de diagnose ADHD dan niet per se bestaat... maar dat het meer te maken heeft met dat mensen gewoon anders zijn... een beetje buiten die norm vallen. Dus dat het de vraag is het een afwijking? Of moeten, ja, bestaat het eigenlijk wel? Of moeten we gewoon zeggen, we moeten accepteren dat iedereen anders is? Ja, hele relevante, mooie vraag ook. Dus dank voor het insturen van die vragen. Je kunt hem filosofisch bekijken en er iets van vinden. Hè, dat wij als maatschappij het blijkbaar nodig vinden... dat we die klassificatie hebben in de DSM-5... in het handboek voor psychiaters, psychologen. En aan de andere kant kunnen we er ook naar kijken... ja, deze persoon heeft daar inderdaad last van... dus waarom zouden we daar niet iets aan gaan doen? Want het is niet echt serieus, niet heel erg helpend... voor al die mensen met ADHD die er zoveel last van hebben... dat ze zich schuldig gaan voelen in hun dagelijks leven. Dat ze daar continu eigenlijk lijdenslast van hebben. Lijdensdruk is dan vrij hoog. Ik sta heel erg open voor zo'n discussie van... ja, is dat wel nodig? En aan de andere kant denk ik ook... ja, maar jongens, het is ook wel gewoon wat het is. Dus laten we deze mensen ook niet laten doormodderen. Ja. Ik denk dat iedereen voor zichzelf dat moet uitmaken... hoe je daarin staat. Wat ik wel heel erg lastig vind... is als het door de omgeving wordt gebagatelliseerd. En wat er nu wordt gezegd in deze vragen... kan onderzoekend zijn en kan echt open zijn van... goh, ik ben er heel erg benieuwd naar, zonder een oordeel... En tegelijkertijd hoor ik dit soort vragen ook vaak met een oordeel erin. En dan vind ik het wel weer lastig, want dan is het, ja, dan wordt het echt gebagitaliseerd. Dan wordt er voorbij gegaan aan wat jij net vertelde, schuldgevoel. Ja, goh, jeetje, dat is toch helemaal niet nodig? Ja, en dat doet echt geen recht aan jouw gevoel, hè? Ja. Dus dat, ik vind dat we daar wel voor zouden moeten waken. En aan de andere kant, inderdaad, ik zie als moeder van 3 tieners... zie ik ook dat ze soms vastlopen in ons onderwijssysteem. Omdat dat gewoon niet altijd is ingericht met alle beste intenties van leerkrachten, ondersteunend personeel, hè, die zich er echt goed voor inzetten. Dan nog zie ik dat je wel uiteindelijk moet voldoen aan die CITO-score en of aan andere voorwaarden waar je aan dient te voldoen. Ja. Dus ik begrijp het heel goed, die vragen. En ik heb er niet één duidelijk rechtlijnig antwoord op van ja of nee. Nee, Servé vraagt nog, goedemorgen, ik heb niet de hele aflevering gevolgd... maar kan ADHD ook gelinkt worden aan autisme of een dwangmatige persoonlijkheidsstoornis? Ja, zeker. ADHD kan gelinkt worden aan veel andere beelden. Dat is ook waarom ik in het begin van de uitzending al zei... Van, joh, bij mij moet je ook echt niet zijn voor een diagnose. Ga daar vooral onderzoek naar laten doen. We hebben mensen die daarvoor gestudeerd hebben... die dus van ADHD weten, maar ook van al die andere vormen. Want er is onder andere met ADHD en autisme... is ook een overlap in wat je ziet. En het gebeurt ook vaak dat je ADHD hebt... en dat je daarnaast nog 1, 2, 3 andere dingen ook hebt. Ja, ja. Ik kreeg ook nog de vraag binnen over of ADHD ook te genezen, tussen aanhalingstekens, valt zonder medicatie. Ja, dat denk ik wel. En dan is het genezen is inderdaad tussen aanhalingstekens, want dat is denk ik nu niet. Bij ADHD heb je denk ik niet over genezen, maar er goed mee om kunnen gaan. Of het in je eigen voordeel gebruiken, wat ik eigenlijk altijd probeer te bereiken, zeg maar. Ik denk dat je niet altijd medicatie nodig hebt... en dat ook niet iedereen medicatie nodig zal hebben. Het hangt heel erg af van jouw directe omgeving. hoe helpend is die ingericht? Als ik bijvoorbeeld iemand bij mij in de praktijk krijg die een training volgt en die zegt van ja, ik vind het zo ongelooflijk lastig om met mijn ADHD om te gaan. En ik heb bijvoorbeeld, nou ik zeg maar wat, ik werk in het onderwijs, zegt diegene dan, en ik moet iedere dag om 8 uur op mijn werk zijn. Maar diegene heeft ook een slaapprobleem door ADHD. Want dat gebeurt heel vaak bij ADHD. 80% van de mensen met ADHD heeft een slaapprobleem. Ja. Je menstruele cyclus bijvoorbeeld, daar moet je ook nog eens rekening mee houden als je daar dus last van hebt. Ja, dan denk ik dat het onderwijs een mooie werkomgeving kan zijn, maar misschien niet de meest juiste voor deze persoon. En dan heb je dus iets te veranderen wat heel groot is, namelijk je werk. Ja. En dat is best heel groot, zeker als je daar met al je passie daar voor die klas staat. Dan heb je iets anders te zoeken in wat vond je dan zo leuk in het onderwijs. Dat gedeelte ga je eruit halen en dat ga je dan in een ander werk zoeken. Maar dat is niet zo 1, 2, 3 gedaan. Is dan dus ook niet al het werk geschikt voor alle ADHD'ers? Want niet alle ADHD'ers zijn hetzelfde. Dus ik denk dat er in ieder beroep wel iemand te vinden is die ADHD heeft, die daar gewoon lekker op zijn plek zit. En in ieder werkveld heb je ook mensen met ADHD die daar misschien niet op een plek zitten. Ik heb zelf ooit de PABO gedaan. En dat voorbeeld van het onderwijs. Ik vond het erg lastig om 7 uur of om 8 uur in de klas te zijn. En de hele dag al die prikkels te verwerken van de kinderen. En vooral van de collega's ook. Er werd de hele dag gecommuniceerd. Ik kwam daarachter dat ik communicatie erg leuk vind. Maar dat het wel erg intens was op die manier. En nu heb ik mijn eigen bedrijf opgestart en geef ik al een paar jaar trainingen aan vrouwen met ADHD, waar ik dus ook voor een groep sta. Kennisoverdracht is voor mij heel erg belangrijk. Dat vond ik in het onderwijs ook heel erg leuk. Zo zie je dat ik dan een omgeving heb gecreëerd die voor mijzelf helpend is. En mijn eerste klantafspraken zijn ook eigenlijk altijd pas om 9:30 's morgens. Want voor die tijd, je zou het niet zeggen vandaag met dit tijdstip dat ik hier sta. 5:30, 6:30 in de ochtend. Ja, ja. Maar ik heb die rust wel nodig. Hè. Met een gezin met 3 kinderen moet ik eerst die opstart thuis doen. Hondjes uitlaten, kinderen naar school, dat soort dingetjes. Hè. Met mijn man samen gelukkig. Maar daarna ga ik naar kantoor of naar mijn praktijk. En dan moet ik even landen. Ja. Dan moet ik even aankomen. En gewoon even, wat voor dag is het vandaag? Wat staat er op de planning? En even een rustig moment nemen. Ja, in het onderwijs kan dat niet bijvoorbeeld. Ja. Wat ik zelf heel erg merk bij de medicatie, dat ik slik Ritalin. Dat inderdaad bepaalde dingen zijn aan te leren. Zoals net de planning. Ik heb ook het geluk gehad dat ik uit een thuissituatie kom waar mijn moeder mij er heel erg bij heeft geholpen. Ja. Dus lijstjes maken, planning, dat soort dingen. Dat heb ik heel erg aan kunnen leren. Maar bijvoorbeeld waar ik tegenaan loop is als ik teksten lees, dat ik het 5 keer moet lezen voordat het binnenkomt in mijn brein. Ja. Daarvoor kan de Ritalin bijvoorbeeld heel erg helpen. Mm-hmm. Dus dat je bij bepaalde dingen ziet van, daar gebruik ik de Ritalin voor. En dat je bij andere dingen ziet, daar vallen maniertjes voor aan te leren. Ja. Dat zal voor iedereen anders zijn. En wat je ook zegt over werk. Ik denk als je wel op tijd weet dat je de diagnose hebt, dan kan je daar misschien ook rekening mee houden. Omdat ADHD'ers dus geen ochtendmensen zijn. Ja, sommigen wel hoor, overigens. Ja. Mijn moeder is waarschijnlijk de enige ADHD'er van de hele familie die nu live aan het luisteren is, gok ik. Alhoewel, mijn zus zou ook de wekker zetten. Maar de meeste mensen zijn avondmensen inderdaad. Maar er is een klein aantal dat gewoon 's morgens vroeg ook echt wakker is. Dan heb je dat, dan heb je al die prikkels van zo'n klas. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat prettig kan zijn. Dat je weet van, er zijn dingen die ik wat minder goed kan. Ik zie nog heel veel vragen binnenkomen over diagnose. Maar daar gaan we zo even verder over praten. Die parkeer ik heel even. Mm-hmm. We gaan verder. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, dit is Vroeg van maandag 10 april. Vandaag heb ik het over ADHD bij vrouwen. Want hoe uitzicht dat en waar moet meer bewustzijn voor komen? En hoe kan je er het beste mee omgaan? Ik spreek daarover met Eveline Roeks van ADHD bij vrouwen. Zit je te luisteren en heb je vragen aan mijn gast? Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Anna Pleizier. Ja, het nadeel van 2 ADHD'ers in de studio is dat we heel veel te bespreken hebben. Ik ga een aantal. We slaan een aantal stappen over. Maar ik zie heel veel vragen dus binnenkomen over te veel diagnoses, over overdiagnoses. Dat mensen zeggen, iedereen lijkt wel ADHD te hebben. Ik hoor ook veel kritiek op ADHD Centraal. Ik las er ook een artikel over in De Groene Amsterdammer, waarin ze zeggen, dat is een soort ADHD-fabriek. Daar kan je naartoe gaan als je denkt denkt, nou, misschien heb ik wel ADHD. Dan kan je er naartoe gaan, dan krijg je een test. Maar je gaat door een soort molen, zeggen sommige mensen. Is het zo dat te veel mensen die de diagnose ADHD krijgen de laatste tijd? Hoe kijk je daarnaar? Nee, ik denk dat dat er veel meer informatie over bekend is. En dat het daardoor meer herkend wordt. En ik denk dat er altijd wel mensen zullen blijven die zeggen, die er wat van vinden op een negatieve manier. Van nou, stom of whatever ze ook denken. En ik denk dat dat ook de mensen zijn die het zouden bagatelliseren, die niet zien hoe nodig het is. Want de dingen waar ik over spreek gaat over gedrag. Maar er is natuurlijk nu ook het H3-netwerk van Sandra Kooi, Janneke Wittekoek en Dorenda van Dijken. Voor de mensen die net invallen, wat is het H3-netwerk? Ja. Dat is een netwerk dat is opgezet door deze drie dames. Die hebben alle drie hun eigen expertise. Gynaecologen, cardiologen en Sandra Kooi, psychiater. De grote personen op het gebied van ADHD bij volwassenen, die hebben hun expertise's samengevoegd in het H3-netwerk. En dat H staat voor hoofd, hart en hormonen. En daaruit blijkt al dat als je ADHD hebt, dat er vaak nog veel meer met je aan de hand is. Dat je een grotere kans hebt op bepaalde hartaandoeningen. Dat ontdekte mevrouw Wittekoek van, hey joh, ik zie dat bij zoveel mensen die bij mij in de praktijk komen, dat zij, in de praktijk, dat zij ook ADHD hebben. Goh, wat interessant. Zo ging het ook op het gebied van hormonen bij mevrouw van Dijken. Dus behalve wat ik zie in mijn coachpraktijk op het gebied van gedrag en hoe je je voelt erover, is het ook gewoon echt noodzakelijk om het te weten als je het hebt, omdat je dan ook op het gebied van je gezondheid meteen een paar voordelen hebt, dat je in ieder geval die kennis hebt. En dan kun je er beter mee aan de slag. Ja, aan de kant, het is eigenlijk heel belangrijk. Ik kan me ook voorstellen dat ook qua gezondheid, los van dat het in je hoofd zit, maar ook dus in je lichaam gevolgen kan hebben. Ja. Wij vroegen ook aan Sandra Kooi, die net ook even aanhaalde, die onder andere hoofd is van Kenniscentrum ADHD bij volwassenen, hoe zij hier tegenaan kijkt. Bij volwassenen en ook bij oudere volwassenen, dus mensen boven de 60, is het nog hartstikke, zijn we nog met de inhaalslag bezig. En bij vrouwen natuurlijk, wat ik net vertelde. Dus je hebt in bepaalde groepen misschien dat er niet zo nauw gekeken wordt. Maar dat kan ik eigenlijk niet beoordelen, want ik zie zelf geen kinderen. Ik zie alleen volwassenen. Ik zie eigenlijk alleen maar mensen die zeggen, had ik dat nou maar 20 jaar eerder geweten? En ik had die diagnose liever eerder gehad. Dan had ik mijn school afgemaakt, was ik niet aan de drugs gehoeven en was mijn partner niet weggelopen. Dus ADHD is niet zo onschuldig. Het is wel fijn als je het weet eigenlijk, omdat je dan ook weet wat je eraan kan doen. Ja, dus hij heeft eigenlijk een beetje over een inhaalslag. Mm-hmm. Dus niet dat er een overdiagnose is, maar dat er gewoon heel veel mensen zijn, bij wie dat, vooral vrouwen, bij wie dat eerder nooit naar boven kwam. Ja. En wat dus de gevolgen ook kunnen zijn. Precies. Partners die weglopen. Ja. Want even daarover doorgesproken. Wat voor invloed heeft ADHD op je relatie? Ofwel vriendschappelijk, ofwel je liefdesrelatie? Ja, dat kan een hele grote invloed hebben. Op vriendschappelijke relaties. Bijvoorbeeld dat het lastig is om contact te onderhouden. Het kan ook zijn dat het lastig is om überhaupt contact te leggen. Dat zie ik bij de vrouwen met ADHD die heel graag meteen in gesprekken de diepte in willen duiken. Die de koetjes en kalfjes overslaan en dat geleuter en dat geouwehoer allemaal, hoeft allemaal niet. En die willen meteen de diepte induiken. Dus die hebben dan weer heel veel moeite om aansluiting te vinden als ze niet in de juiste omgeving zijn. En aan de andere kant zijn er heel veel vrouwen met ADHD die juist heel makkelijk contact leggen, maar vervolgens het lastig vinden om dat contact te onderhouden. Dus dat, het contact onderhouden is vaak wel de basis van een vriendschap. Ik heb een aantal dierbare mensen om me heen die ook niet van mij verwachten dat ik dagelijks contact met ze heb. Dus dat is heel fijn. En op partnerrelaties. Daar zie je dat het bijvoorbeeld in de slaapkamer ook aanwezig kan zijn. Want afgeleid zijn, of je nou overprikkeld bent in de supermarkt of overprikkeld bent in bed, de overprikkeling is daar. En daardoor kun je niet heel erg concentreren op datgene wat je aan het doen bent. Ja. Wat ik dat kan me voorstellen dat dat fijn is als je weet wat er aan de hand is. Mm-hmm, en je daarna kan werken. En dat het ook tot onbegrip kan zorgen binnen een relatie misschien. Ja, zeker. En ook al als je helemaal niet weet dat je ADD hebt, dan zorgt dat voor onbegrip. Want in een partnerrelatie is het niet alleen in de slaapkamer bijvoorbeeld aanwezig, maar natuurlijk ook op... je partner heeft net iets verteld wat heel belangrijk is voor diegene, en jij bent overwegend onoplettend type en je reageert er niet op. Ja, dan kan die ander zich ongehoord voelen of onbegrepen voelen, terwijl dat helemaal niet jouw intentie is, bijvoorbeeld. Dus dat zorgt al voor wrijving. En als je dan weet van elkaar, nou, hè, die ene partner heeft ADHD, dan hoop ik dat dat voldoende is om dat onbegrip, zeg maar, weg te nemen. Ja. Wat ik ook nog even terug naar de diagnoses. Laatst heeft Pointer, dat is een onderzoeksplatform van de KRO-NCRV. Mm-hmm. Die hebben een beetje een onderzoek gedaan naar TikTok. Want je ziet op TikTok, voor de mensen die niet weten, dat is een social media platform. Eigenlijk zoals Facebook en Instagram, maar dan de nieuwste variant. Mm-hmm. Waarin je allemaal korte filmpjes ziet. Ja. En in die korte filmpjes, die dus soms maar een paar seconden zijn er heel veel mensen die dingen delen over ik heb ADHD en daardoor ben ik bijvoorbeeld vaak mijn sleutels kwijt of kan ik niet dat concentreren of dat soort dingen. Daardoor hebben sommige mensen het idee van, dat heb ik ook. Ik ben mijn sleutels ook wel eens kwijt. Ja. En die denken dat ze ADHD hebben. En daardoor zeggen sommige mensen van, goh, is dat eigenlijk wel handig dat zulke filmpjes gedeeld worden? Omdat je bepaalde symptomen bespreekt waar je ook last van kan hebben als je geen ADHD hebt. Precies, dat mensen zichzelf misschien problemen gaan aanpraten. Hoe kijk jij daarnaar? Ik denk dat aan de ene kant heel erg fijn is dat die filmpjes zijn als dat zorgt voor herkenning. En dat mensen daardoor op het pad worden gezet van, hey joh, ik voel me altijd zo anders, misschien komt dat wel door ADHD. En aan de andere kant vind ik het ook wel weer kwalijk als, als er daardoor een beeld wordt geschetst van, iedereen is wel eens sleutels kwijt. Of dat het daardoor juist de verkeerde kant weer opslaat. Dus het kan helpend zijn voor de mensen die het nodig hebben. En het kan ook zijn dat er te veel mensen daardoor onterecht denken dat ze ADHD hebben. Of ADHD in dit geval. Maar toch, ik zie best wel wat mensen in de praktijk die niet op TikTok zitten. Of die wat ouder zijn. Dus bij hen speelt het niet heel erg. Maar dan hebben zij het wel weer op andere manieren. Ik heb zelf bijvoorbeeld een paar jaar geleden een Facebookgroep opgericht. Een besloten community voor vrouwen met ADHD. Want ik wilde dat dat zij elkaar konden vinden eigenlijk. En op een hele warme manier ook. Nou, dat lukte bij de eerste 2.000-3.000 leden, zeg maar. kende ik bijna iedereen en lukte dat goed. Maar de groep is ondertussen gegroeid naar 7.000 leden. En ik heb nu 10 moderators die daar heel goed werk voor doen. Daar zie ik dat er ook veel wordt gedeeld. Veel plaatjes of veel uitingen van, oh, ik heb mijn wasgoed ben ik vergeten uit de wasmachine te halen of zoiets. En dan kun je er standaard van uitgaan dat er echt wel heel wat reacties onderkomen van, haha, ja, ik ook. Maar dat zijn dan mensen die al gediagnosticeerd zijn. Over het algemeen. En dan zie je dus ook dat die herkenning zorgt voor een soort van erkenning in jezelf van, oh ja, zie je wel, anderen hebben dat ook. En het wordt een beetje genormaliseerd eigenlijk, het gedrag wat je dan ziet. En in dat geval denk ik, ja, dan is het echt helpend. Maar als het echt is bij jongere kinderen, waar TikTok zich natuurlijk meer op richt, zeg maar, denk ik, ja, daar moet je er wel voorzichtig mee zijn. Vroege vragen. Ja, mijn gast vandaag is Eveline Roeks van ADHD bij Vrouwen. En ik zie allemaal vragen binnenkomen. En veel vragen zijn toch wel ook van, is het nou eigenlijk wel erg? Dus heel veel mensen vinden het een beetje overdreven. Die zeggen, waarom heb je de diagnose nodig? Ja. Zou je nog even kort uit kunnen leggen wat echt grote problemen kunnen zijn als je de diagnose niet krijgt? Ja, dat geeft problemen op lichamelijk gebied. Hè. Daarom is het handig om er van af te weten. En dat gaat dan over dingen die je niet heel erg direct ziet. 80% van de mensen met ADHD heeft ook slaapproblemen. Dus alleen al daarom vind ik het heel belangrijk dat als je ADHD hebt, dat je dat weet. Want er wordt gemiddeld 1,5 uur te laat melatonine afgegeven. En dat is het slaaphormoon dat je nodig hebt om in slaap te kunnen vallen. Dus alleen al daarom is het belangrijk, maar vooral ook op sociaal gebied, zeg maar. Hoe jij in de maatschappij staat, hoe jij je voelt in de maatschappij. Je voelt je anders als je ADHD hebt, over het algemeen. Het hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn. dan is het fijn om te weten van, oh, dat komt door ADHD. En dan gaat het omdat je altijd echt 10 stappen harder moet lopen om iets voor elkaar te krijgen dan andere mensen, lijkt het wel. En ik denk, als je ooit wel eens een burn-out hebt gehad en je hebt geen ADHD, dan kun je even terugdenken aan hoe dat was. Nou, dat is zo ongeveer hoe je dan met ADHD in het leven staat. Hoeft niet altijd zo te zijn, hè, maar bij fases wel. Het is soms alsof je in een continue vorm van een soort jetlag verkeert of zo. Dus je moet je lever er heel goed op inrichten om er niet zoveel last van te hebben. Ja, José die zegt nog, wat verstaat ze precies onder onoplettendheid? En kan ze wat algemene tips geven voor mensen met ADHD? Onoplettendheid is de dromerigheid eigenlijk. Het letterlijk niet opletten. Dus niet kunnen concentreren. Precies, en het niet kunnen concentreren, maar ook het uitzoomen, zeg maar. Dat je, als je in een collegezaal aan het luisteren bent naar instructie of nu naar de radio, dat je dan zo uitzoomt en soort wegraakt of zoiets in je gedachten. Heel erg naar binnen gekeerd, dus dat is het onoplettende. En wat algemene tips, heel algemeen is, leer jezelf goed kennen in wat jij nodig hebt en ga daar je leven op inrichten. En ik kan wel gaan vertellen van, nou, koop die en die planner of die en die is helpend, maar dat is echt voor iedereen enorm verschillend. Of je van digitaal houdt of van papier is al een verschil. Ja. Dus dat soort tips vind ik heel lastig om te geven, maar zoek uit wat voor jou helpend is, wat jij nodig hebt, ongeacht van wat jouw omgeving daarvan vindt. Want dat is een hele belangrijke factor. Vaak word je door je omgeving wat tegengehouden. Dat zie je in het algemeen al met zelfontwikkeling. Maar helemaal bij ADHD, waarin je soms, ja, niet iedereen, maar toch wel wat gaat pleasen. Of je bent een soort van chameleon, dat je gaat aanpassen aan gedrag van anderen. Grenzen zijn soms bij ADHD ook wat vervaagd, dat je niet eens weet dat je grenzen hebt of dat je ze niet opmerkt. Want je hebt ze wel, maar je merkt ze niet op. Dus daar heb je dan iets in te doen van, ja, wat is mijn grens? Wat vind ik belangrijk en hoe ga ik daarnaar handelen? Hoe zorg ik ervoor, zoals in mijn voorbeeld, dat ik pas om 9:30 mijn eerste coachklant heb of überhaupt mensen zie in mijn werk? Ja, dat heb ik ontdekt gedurende de tijd. En daar ga je dan je leven op inrichten. Ja, dus eigenlijk de problemen als slaapproblemen, die ook daarna natuurlijk heel veel effect kunnen hebben als je altijd te weinig slaapt. Ja. Planningsproblemen uittunen en daardoor belangrijke informatie missen. Ja. Tot ook gewoon ziektes in je lichaam kunnen ontwikkelen. Ja. Maar ook liefdesrelaties die constant mislukken. Het zijn misschien niet de dingen waar je meteen dood aan gaat. Om het even zo te zeggen. Ja. Maar het zijn wel dingen die jouw leven een stuk ingewikkelder soms kunnen maken. En als je niet weet hoe je daarmee om moet gaan, kan ik me voorstellen dat het wel heel veel ellende kan opleveren voor je persoonlijke leven, voor je liefdesleven, voor je werkleven. Mm-hmm. En is het fijn om handvatten te hebben, kan ik me zo voorstellen. Nog een hele leuke vraag van Helene. Nog even de laatste om mee af te sluiten. In elk geval als het gaat om de luisteraarsvragen. Mm-hmm. Wat vind je eigenlijk het grootste voordeel van je ADHD hebben? Oeh, mooi. Het out of the box denken vind ik enorm leuk. Dat vind je op verschillende vlakken eigenlijk. Het creatief zijn is een heel veel genoemde bij vrouwen met ADHD. En wat ik ook heel mooi vind is dat je onder grote druk goed kunt presteren. Dat kan een nadeel zijn omdat je dan dingen gaat uitstellen. Maar het kan ook een enorm voordeel zijn. Want als er iets aan de hand is, dan ben jij degene die het meestal wel kunt fixen en oplossen. Ja, dus het is ook heel mooi. Veel voordelen. Oh, zeker weten. Ja, zeker. Dat is hartstikke goed om te horen. Even als afsluitende vraag. Waar zouden we als maatschappij volgens jou naartoe moeten als het gaat om vrouwen en ADHD? Dus wat zou een mooi doel zijn? Ik denk meer het erkennen en het oké vinden dat het er is. Er niet zo'n probleem van maken en meer ruimte geven voor de behoeften die deze vrouwen hebben. En dat kan bijvoorbeeld zijn in het onderwijs voor de jonge meiden. Maar het kan ook zijn op een oudere leeftijd. Dus meer oog hebben voor de diversiteit eigenlijk. En dat gaat eigenlijk niet alleen om ADHD, maar dat gaat ook om alles daarbuiten. Dus meer oog voor de diversiteit, inclusiviteit. Ja, je hebt geluisterd naar een gesprek tussen Eveline Roe en Anna Plaisier. Dit was Vroeg van vrijdag 29 maart. Het programma kun je vandaag niet terugluisteren omdat dit een herhaling was. Maar we zijn maandag gelukkig wel bij je terug met een nieuwe gast. En dan zit Anna Plaisier hier weer. Nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal.